Aktywność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 27 sierpnia, minęła 11. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest 258 nowych zakażeń koronawirusem, informuje resort zdrowia. Rośnie liczba ofiar podwójnego zamachu w Kabulu. Nie żyje wieloletni dziennikarz muzyczny Trójki Jan Borkowski. 258 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 3 osoby z COVID-19, poinformowało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych przypadków jest w województwie mazowieckim, 51, najmniej 3 w lubuskim. Wiceminister Waldemar Kraska mówił w Trójce, że zaszczepionych obostrzenia dotkną mniej. Taki jest plan rządu na wprowadzenie restrykcji w czwartej fali pandemii. Mają obowiązywać w poszczególnych powiatach, a decyzje będą podejmowane na podstawie liczby nowych infekcji, skali wyszczepienia i wydolności służby zdrowia na danym terenie, mówił na naszej antenie wiceszef resortu zdrowia. Będziemy w innej sytuacji epidemiologicznej. Już w tej chwili mamy osoby, które są zaszczepione i chcemy te osoby w jakiś sposób nagrodzić, wyłączyć ich z tych restrykcji, więc one będą jakby nie podlegały. Tak to się odbywa zresztą w wielu krajach, praktycznie na całym świecie. Według danych z wczoraj w Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 18,5 miliona osób. W sumie wykonano prawie 36 milionów szczepień przeciwko COVID-19. Rośnie liczba ofiar podwójnego zamachu w Kabulu. W eksplozjach w rejonie lotniska zginęło co najmniej 90 osób. Wśród ofiar są kobiety, dzieci oraz 13 amerykańskich żołnierzy. Do ataku przyznała się lokalna filia tzw. Państwa Islamskiego. Przez całą noc w Kabulu karetki dowoziły do szpitali kolejnych rannych. Liczba osób rannych w eksplozjach wzrosła do kilkuset, choć dokładne dane nie są znane. Wiadomo, że doszło do dwóch wybuchów przy jednej z bram lotniska, przy której tłoczyli się Afgańczycy, oraz przy pobliskim hotelu, gdzie dyplomaci wydawali Afgańczykom wizy. Ludzie stali przed bramą, gdy to wszystko się stało. Karetki cały czas zwoziły rannych. Mój kuzyn dostał w nogę, jego też zabrano do szpitala. Wywiady Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii kilkanaście godzin wcześniej ostrzegały, że przed bramą lotniska, gdzie koczowało około 10 tysięcy Afgańczyków, może dojść do zamachu zorganizowanego przez lokalną filię ISIS. W ciągu dnia jeden ze startujących wojskowych samolotów został ostrzelany, ale maszyna nie została uszkodzona. Teraz zachodnie wywiady informują, że w rejonie lotniska istnieje niebezpieczeństwo kolejnych zamachów. Mimo to przed bramą znów czekają tłumy Afgańczyków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Tymczasem prowadzona przez siły brytyjskie akcja ewakuacyjna z Afganistanu wkroczyła w ostatni etap i zakończy się w ciągu kilku godzin. Jak poinformował minister obrony Wielkiej Brytanii, placówki wokół lotniska w Kabulu używane do wstępnego sprawdzania Afgańczyków uprawnionych do ewakuacji są już zamknięte. Ben Wallace ostrzegł także, że ryzyko kolejnych ataków terrorystycznych będzie wzrastać aż do zbliżającego się końca ewakuacji. Prezydent Andrzej Duda na 30. rocznicy ogłoszenia przez Mołdawię niepodległości. Na uroczystościach upamiętniających oderwanie od Związku Radzieckiego są także prezydenci sąsiadującej z Mołdawią Ukrainy i Rumunii. Zaplanowano też wspólną konferencję prasową. Z tej okazji w Kiszyniowie jest Karol Darmoros. Dokładnie 30 lat temu Mołdawia kilka dni po Ukrainie ogłosiła niepodległość. Dziś kraj ze stolicą w Kiszyniowie nadal zmaga się z biedą, polityczną niestabilnością i korupcją. Wczoraj prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydent i premier Mołdawii, zapewniając o polskim wsparciu dla proeuropejskiego kursu nowych władz. Chcemy pomóc w realizacji europejskich ambicji Mołdawii, a przede wszystkim społeczeństwa mołdawskiego. Prezydent Mołdawii Maia Sandu zapewniała, że jej kraj chce czerpać z polskich doświadczeń w kilku obszarach. Doświadczenie Polski jest dla nas bardzo ważne, bo chcielibyśmy wymiany najlepszych praktyk w administracji skarbowej, w obszarze rolnictwa i innych bardzo ważnych dla nas kwestiach. Prezydenci Duda i Sandu potwierdzili również zainteresowanie współpracą inicjatywy Trójmorza z Mołdawią, która mogłaby zostać partnerem tego sojuszu. Z Kiszyniowa Karol Darmoros, Polskie Radio. Zmarł Jan Borkowski, dziennikarz muzyczny, radiowiec związany z Trójką, producent nagrań i koncertów radiowych. Na naszej antenie wspominał go redaktor naczelny Jazz Forum Paweł Brodowski. Był legendą, był dziennikarzem bardzo ważnym, nie tylko ze względu na teksty, które pisał, ale był inicjatorem wielu ważnych wydarzeń. Jan Borkowski był jednym z pomysłodawców festiwalu Jazz Jamboree i współtworzył też klub Hybrydy. W polskim radiu pracował ponad 40 lat. W radiu pracował, zdaje się, najpierw w programie pierwszym,

dzieci i młodzieży w naszej ojczyźnie. I walczyć będziemy. Na płytach zawarte zostały także wspomnienia licznych współpracowników kardynała Stefana Wyszyńskiego. Słuchacze znajdą tu między innymi wypowiedź Janiny Michalskiej z Instytutu Prymasowskiego, która wspominała, jak ksiądz prymas tłumaczył kiedyś dostojnikowi z Watykanu, co to znaczy współpracować z komunistami. No i właśnie powiedział, proszę sobie wyobrazić, eminencjo, swój pokój. Eminencja ma w jednym kącie łóżko, a w drugim kącie śpi lew. I jakoś trzeba żyć. Album wzbogacają fragmenty wspomnień i zapisków kardynała Stefana Wyszyńskiego, czytane przez aktora Krzysztofa Wakulińskiego. A my przypominamy, że Polskie Radio w maju przygotowało też specjalny multimedialny serwis poświęcony prymasowi tysiąclecia z okazji 40. rocznicy jego śmierci i ogłoszenia 2021 rokiem prymasa Stefana Wyszyńskiego. Na stronie wyszyński.polskieradio.pl zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia z życia prymasa tysiąclecia, fragmenty jego homilii oraz wspomnienia rodziny i najbliższych przyjaciół. You get confused. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To surrender all my feelings of love today, and I want you to remember the power of children can amaze. I'll try not to complain. I know that's a pisser, baby. Between us, the walls of love between us, lying in this bed. The chemical displaced, there is no love mistake, lying in this bed. Proszę Państwa, 28 minut pozostało do godziny 12. Czas na codzienne spotkanie z historią i Piotr Łodej. Niezła historia. Piątkowa lekcja historii, a w studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo serdecznie witam pana redaktora. 27 sierpnia 1879 roku powstała Narodna Wola, pierwsza rosyjska organizacja rewolucyjna. No zazwyczaj pierwsze pytanie moje dotyczy genezy. To była pierwsza rewolucyjna organizacja, która za cel stawiała sobie, bym powiedział, wykorzystywanie radykalnych metod zwalczania caratu. Przede wszystkim chodziło o organizowanie zamachów bombowych, ponieważ była to organizacja, która de facto wywodziła się z rozłamu innego związku rewolucjonistów, jakim była Ziemia i Wolność. Oczywiście w przypadku tej drugiej organizacji ona sobie stawiała za cel uświadamiania chłopów co do, bym powiedział, realiów funkcjonowania aparatu, caratu, jako, bym powiedział, ideologii, jako systemu politycznego, co oczywiście ten plan był kompletnie nierealny. ponieważ, no jak wiemy, chłopstwo w Rosji było przywiązane do baciuszki cara, to ugruntowane było przez 300 lat samodzierżawie i panowanie dynastii Romanowów i nawet lata edukacji nie dawały szansy na zmianę tego stanu, stąd właśnie z tej organizacji wyłoniła się grupa radykalnych działaczy, która postawiła sobie za cel tak naprawdę fizyczną eliminację najważniejszych osób w państwie z carem na czele. Paradoksem dla mnie historycznym jest to, że za cel obrany car Aleksander II był postrzegany jako osoba, bym powiedział, spośród monarchów rosyjskich w wieku XIX jako jednego z najbardziej światłych i rozumnych. Rozumnych w znaczeniu, oczywiście ja tak się uśmiechnęłam, rozumnych w znaczeniu polityki wewnętrznej, realiów funkcjonowania państwa. Człowieka, który próbował na swój sposób reformować to państwo. Zresztą świadczyło chociażby o tym ukaz o uwłaszczeniu chłopów z 1864 w dawnym Królestwie Polskim. I zabójstwo, którego organizatorem byli działacze wolności narodowej, tak naprawdę przyczyniło się do tego, że na tronie zasiadł jego syn Aleksander III, który był całkowitym przeciwieństwem swojego ojca. Niezła historia. A drugie wydarzenie też z 27 sierpnia to rok 1928 i wówczas Polska podpisała pakt Brianda-Kelloga. Czego dotyczył ten pakt? Pakt Brianda-Kelloga. Był to pakt, którego sygnatariuszami byli właśnie Aristide Briand, francuski dyplomata, mąż stanu, minister spraw zagranicznych i o ile mnie pamięć nie myli, bo chodzi mi o imię, George Kellogg. Frank Kellogg. O właśnie, Frank Kellogg, który był sekretarzem stanu, czyli ministrem spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych. Chodziło o całkowitą demilitaryzację Europy. To znaczy głównym postulatem było to, że państwo, które podpisuje, ratyfikuje ten dokument, wyrzeka się wojny jako narzędzia dyskursu, nazwijmy to, dyplomatycznego, czy narzędzia realizacji własnej polityki. A to był gorący, palący problem w okresie międzywojennym, rozbrojenie? Jak najbardziej. Po Wielkiej Wojnie, czyli okresie I Wojny Światowej, starano się wymyśleć i stworzyć takie pomysły, które by temu celowi służyły. Oczywiście z punktu widzenia realiów był to pomysł utopijny, natomiast stał się on pewnego rodzaju motorem napędowym takiej ofensywy dyplomatycznej, jakiej w drugiej połowie lat 20. zaserwowała Europie Francja. Oczywiście pakt Brianda i Kelloga nie mógł zostać odrzucony przez państwa europejskie, bo poza tym, że państwa miały się wyrzec wojny jako narzędzie rozwiązywania problemów, jeszcze miało obniżyć stany osobowe swojej armii. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której armia francuska, polska na przykład i sowiecka redukuje o 70% swoich stanów osobowych armii. Francji zostaje 300 tysięcy, Polsce zostaje 100 kilkadziesiąt tysięcy, Rosjanom zostaje 1,5 miliona. No, to daje do myślenia. Zdecydowanie. Może to na weekend ku rozmyślaniom właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajowcik. Dziękuję panu, dziękuję państwu i mam nadzieję do usłyszenia do poniedziałku. Niezła historia. Z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej, a my, proszę państwa, za kilka minut odwiedzimy Dęblin. Tam studenci opracowali projekt drona dla armii. Urządzenie okazało się bezkonkurencyjne w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem.

Studenci Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie stworzyli nowoczesnego drona na potrzeby sił zbrojnych. Podchorążowie Naukowego Koła Młodych Konstruktorów zwyciężyli w konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej. Bezzałogowy statek powietrzny o kryptonimie Killer był bezkonkurencyjny w kategorii bojowej. Co ciekawe, zmontowanie i rozmontowanie drona o ponad 3,5-metrowej rozpiętości skrzydeł trwa zaledwie kilka minut. Weźmiesz, Marcin, stateczniki i zaczniesz rozmontować? Proszę. Podporucznik Jarosław Mięsiak. Nie każdego dnia podchorążowie mają okazję stworzyć coś takiego, więc trzeba było wyjść poza, powiedzmy, schematy klasycznego projektowania modeli i stworzyć właściwie coś, czego jeszcze nie było. I trzeba było właśnie zwrócić też uwagę na to, że sam projekt musi być też w jakimś stopniu innowacyjny. Przyrząd podchorąży Pasek Paweł, prezes Naukowego Koła Młodych Konstruktorów. Nasze rozwiązanie po prostu jest innowacyjne pod tym względem, iż mamy szybujące środki bojowe. Statek Matka przewozi właśnie te małe szybujące środki bojowe. Sierżant podchorąży Pasek Maciej. Moją rolą w tym projekcie było zaprojektowanie bomb szybujących oraz wymyślenie patentu, jak zrobić, aby wyczepiały się za każdym razem powtarzalnie i rozkładały swoje skrzydła. No to patrzymy pod ten model, jak to zrobiłeś. Widzimy bardzo proste rozwiązanie. Bomby szybujące, złożone podczas lotu. Zaczepione są tutaj na takiej zawleczce wykonanej z prostego drutu. Kiedy wysuwa się ona z mocowania w skrzydle, samolot opuszcza statek jeszcze ze złożonymi skrzydłami. Następnie kolejny mechanizm powoduje rozłożenie skrzydeł tak, aby zyskać większą siłę nośną i większy zasięg. Pułkownik rezerwy Adam Wetoszka, jestem pracownikiem Lotniczej Akademii Wojskowej, jednocześnie opiekunem Naukowego Koła Młodych Konstruktorów. Przyszłością lotnictwa są drony i bardzo dobrze, że są młodzi ludzie, którzy się interesują tym i w ramach swoich prywatnych też zainteresowań w modelarni, po południu, po zajęciach, po odrobieniu lekcji, przygotowaniu się do zajęć, bardzo dobrze, że takie działania robią. Ten dron potrafi dyżurować w odległości kilkunastu kilometrów w wyznaczonej strefie na wyznaczonej wysokości, około 2-3 godzin i na sygnał operatora zrzuca amunicję szybującą, która ma w sobie kamerę do obserwacji. Może to być też kamera w podczerwieni i po prostu operator widzi obiekt i kieruje tą amunicję szybującą w taki sposób cichy, skryty, bardzo precyzyjnie na obiekt naziemny. Sierżant podchorąży Borys Marcin. Moim zadaniem było sprawić, że to, co koledzy zbudowali, żeby wzniosło się w powietrze i poleciało według misji, którą zaplanowaliśmy wcześniej, żeby wykonać zadanie. Z mojej strony było to opracowanie oprogramowania, które zarządza misją, nawiązuje połączenie z tym bezzałogowym statkiem powietrznym, następnie nadzoruje jego lot, może wpływać na zmiany w trasie tego lotu. Generalnie tu chodziło nam o stworzenie w tej chwili atrap, bo jako podchorążowie nie możemy z materiałami wybuchowymi ani innymi niebezpiecznymi pracować, aczkolwiek te atrapy służą już do rażenia celu, rażenia przeciwnika. Stworzyliśmy cały ten projekt w ciągu pół roku. Faza projektowania, faza budowy, faza oblotu i ewentualnych zmian. Pół roku, bardzo mało czasu. My mamy duże doświadczenie też, bo startowaliśmy na światowych konkursach, między innymi w USA, między innymi w Turcji, w Meksyku, także mieliśmy okazję podglądać światową konkurencję, dlatego studenci są tak bogaci w doświadczenie i tak sprawni w opracowaniu takich mechanizmów latających. Dodajmy, że w tym samym konkursie drugie miejsce w kategorii amunicja krążąca zdobyli także inni dęblińscy podchorążowie z Naukowego Koła Młodych Awioników. A o tym, czy te pomysły znajdą zastosowanie w armii, zdecyduje Ministerstwo Obrony Narodowej. Tematem zajął się Łukasz Grabczak. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the sea still dry. Don't blame me. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance? In the rush of the race, the reason we chase is lost in romance. And still we try. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.